Naam. Tukiendelea kwenye kitabu nukta yetu ya 5 kitabu cha Rifqan Ahla Sunnati bi Ahli Sunna. Kitabu hichi kinaonyesha ya kwamba Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi alikuwa akiwapoza Ahli Sunna kunako kuradiana wao kwa wao. Kunako kuradiana na kusuana wao kwa wao. Lakini cha ajabu kwa ndugu yangu Abdul Hamid hadani Allah wa iyah anakitumia kitabu hichi kumtetea Yusuf al-Qaradawi kwamba hakuna haja ya kumkosoa. Mmoja mbili vile kwamba sisi hatuna haja ya kukosoana kwa sababu sisi ni ahli sunna. Tayib, ni nani aliyemuingiza Yusuf al-Qaradawi kwenye taarifu ya ahli sunna wal jamaa? Yani ndugu yangu Abdul Hamid, hinama taqulu, pindi unaposema ahla sunnati wal jamaa, ماذا تعني بتعريفك وتعريف ياكنا كسودية نيني أهل السنة نكون يو تعريف أهل السنة يوسف القرضاوي ويالي أليو يفاني كن أرضه يكجوزيش خروج ونمنجيزاجي كتك أهل السنة ونمنجيزاجي كتك أهل السنة نسيين دكني مصالي كنا يشي هابا فقوانبا تعريف أهل السنة والجماعة حاولت لك إن جاء يوسف القرضاوي في أهل السنة هو يتتي إخوان المفلسين على فهو يتنا أنجيزك تك أهل السنة. طيب كتابه يجي الشيخ العبادي حفظه الله تعالى بلا شك أليكون وقصودية أهل السنة القحاح ولو أسيلي من يوي كبيسة ونكو يجوى منهجه. Ndio maana ukiangalia alivyoulizwa pia katika swali lake lingine akataja kwamba makundi ya kina wafuasi wa harakiyin watu harakati wafuasi wa kikhwani wote hao hawaingii humu ndani. Yeye anawakusudia ahli sunna. Wanakusudia ahli sunna tul jamaa sawa sawa kwenye kujua manhaji. Lakini pia kama nilivyosema hapo nyuma ya kwamba jambo la kuradiana ahli sunna kwa ahli sunna lipo tayari. Hiyo nukta ya kwanza kwenye kitabu hichi. Nukta ya pili inairudia lakini kwa mimbabi lfaida kwamba mtu yoyote anayejeruhi anayo elimu ya ziada kuliko yule mwadilishaji. Yani wewe unapomkosoa mtu na mimi sikawa simkosoi nikawa namtetea kwa mazuri yake, wewe unayemkosoa utatoa elimu ya ziada ambayo mimi sina. Mathalan fulani mimi nasema huyu ni Muislamu ambaye ni muumini wa kweli wala si hana sifa yote mbaya. Ni Muislamu na tunaswali naye, ni mtu ambaye anachunga ibada zake za sala tano, ni mtu anachunga na azkar, nasoma Qur'ani, nafanya niradi, anahudhuria durusu za kiilmu. Ni mtu ambaye namuhisi ni mtu taqiyun naqiyun, mtu msafi mcha Mungu. Mwenzako mwingine akafia kwambia naam ni kweli mcha Mungu. Lakinahu yazni, lakini anazini huyu. Ni mtu anaishi na kimada, ni mtu anaishi na mwanamke ambaye hawajafunga naye ndoa na mengineyo mengi. Hii elimu ya ziada wewe hukuwa huna. Ndio maana nasemwa man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Sheikh Muqbil na Sheikh Rabi' na wengineo kina Sheikh Ubaidi wanamtia dosari Yusuf al-Qaradawi, wanamtia dosari Yusuf al-Qaradawi, wanamkosoa kabisa na wanatoa tafsiri ya uchambuzi wa makosa anayofanya Yusuf al-Qaradawi. Inawezekana wanachuoni wengine wakataa, inawezekana au kama unavyosema wewe kwamba wanachuoni wengine wamkalia kimya, hujaona wapi mkalia kimya, wapi wanamkosoa Yusuf al-Qaradawi, lakini hawa wamemjeruhi. Nakupa mfano wa hali hii, yani inawezekana wakakaa kimya baadhi ya maulama na wengine wakamjeruhi, na inawezekana ikatokea hali ya pili wakakaa kimya wakimtetea mtu na wakatokea wengine wakamjeruhi yule anayemtetea. Kama ulama ahli sunna jambo hilo lipo. Takupa mfano wakina Salman wa Auda, Salman al-Auda, wa safar al-Hawaj na wengineo. Watu mihemko wale. Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala na wenzake waliokosoa hawa. Waliwaradiki sawa sawa na ile tashjii walionayo dhidi ya watawala na vinginevyo na maneno yao mbalimbali ya kutoka wahalum majar. Sheikh Ubayd na wenzake waliokosoa kwa safari al-Hawaj na walimkosoa mpaka Salman al-Auda. Waliokosoa. Lakini wakati huo huo Sheikh Ubaidi al-Jabiri na wenzake wakiokosoa kwa Salman al-Auda na sharia wanayoeneza, wakati huo huo mufti al-Am Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi kakaa kimya kabisa, hakusema chochote wala hazungumzi lolote. Sheikh Ibn Baz na wenzake baadhi kimya, hawamzungumzi Salman al-Auda wala hawamsemi Safar al-Hawali wakina Aid al-Qarni na wengine, kimya kabisa. Lakini baada ya miaka 4 au 5 ghafla ikatoka lajna, fatwa kutoka lajna tudaima, kamati ile ya kutoa fatwa ya kudumu ya mji wa Saudi Arabia, ikatoka fatwa juu ya kuwatenga na kuwasimamisha kutoa mihadhara kote. Yakabainika yale waliokuwa wakiyasema kwa Sheikh Ubaid al-Jabiri, yakabainika yale ambayo waliokuwa wameyasimamia wakina Sheikh Ubaid na wenzake juu ya kuwatahadharisha watu hawa. Lajina baada ya kutafiti na kuyadurusu mambo, ikadhihirika wazi kwamba kina Salman al-Auda wakina Safar al-Hawali hawa wote hawa ni watu wabaya, ni watu washari, wala si katika ahli sunna. Lajina ikawa karar, man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Sheikh al-Albani huyu, Sheikh al-Albani rahmatullahi alayh, alikuwa na wasifu na Salman al-Auda. Sheikh al-Albani au ndio zake na nyuma huko, ana wasifu na Salman al-Auda na Safar al-Hawali na wengine, kuna wasifu. Lakini baada ya miaka 4-6 kupita, miaka 4-6 kupita, huyo huyo Sheikh al-Albani akabainikiwa hali zao na akazikataa rai zao kabisa, na akawa na wajeruhi. Kwa hiyo inawezekana wewe unasimamia msomo huo ukaisahau kanuni hii, man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Na Sheikh Rabi na Sheikh Mukbil wamemkosoa Sheikh Ubay wamemkosoa Yusuf al-Qaradawi. Lakini sunnatullah ni ukweli ya kwamba wakina Sheikh Ibn Baz, wakina Ibn Uthaymeen, wakina Al-Fawzani, wakina Salih Sahimi na wengineo unawajua wewe katika kibali, hivi ni ukweli kabisa ya kwamba wao wanakubaliana na kwamba Yusuf al-Qaradawi ni katika ahli sunnati wal jamaa na anatakikana atetewe, na vile vile si katika watu wa bid'a. Bila shaka hilo huwezi kulithibitisha kwa uwazi, bali ndio maana unasema unakaa kimya kama walivyokaa kimya wengine. Basi hao maulama wana tajriba katika kipengele hicho, kwa Sheikh Rabi'i wana tajriba katika kipengele hicho, ndio maana wanamkosoa kwa sababu ya kanuni hii. Kwa hiyo hoja yako hii ya kitabu cha Rifqa Ahli Sunna wal Jamaa cha kuradiana kwamba watu waache kuradiana, Qaradawi mtoe humo, simuingize kwa Ahli Sunna, ni mtu tayari ameshatamkwa kama ni mtu mpotevu, ni mtu mpotevu. Hiyo nukta ya tano. Nukta ya sita, nukta ya sita, ambayo nakuja nayo pia, kwamba ndugu yangu al-akh Abdul Hamid unaonyesha ya kwamba kwenye kadhia Yusuf Karadhawi atakana tumnyamazie, atakana tumnyamazie, tumkalie kimya tu, tumpotovu huyu bwana, tumnyamazie kimya jambo lake, tuendelee kufaidika na vitabu vyake, tuendelee kufaidika na fatawa zake wa halum majarra. Kipengele cha tatu kwa Yusuf al-Qaradawi, lakini nina somo ni Yusuf al-Qaradawi. Jumla ya haya maneno yanaonyesha kabisa ya kwamba haitakikani watu wa maradhi Yusuf al-Qaradawi kumkosoa, huku ukijua ya kwamba Yusuf al-Qaradawi ameacha shari, huku ukielewa na ukifahamu kabisa kwamba Yusuf al-Qaradawi ni katika wafuasi ikhwanu al-muslimin, huku nakubali wewe hivi, na wakati huo huwa nasema asikosolewe wala watu wasimradi wala wasimwingize katika kundi la watu wazushi, ili watu wafurahi anapokufa. Ndugu yangu Yusuf Abdul Hamid, kauli hii wewe huoni ya kwamba inaashiria waziwazi juu ya kuwatetea watu wa bid'a kama bidani ya khuruj? Kwa sababu mtu anaona inafaa kutoka kwa utawala, inafaa watu kujilipua. Yusuf al-Qaradawi anaona hilo, na wewe unasema atakana tumnyamazie. Hivi wewe huoni kule kunyamaza kwako, huoni ya kwamba tunazalisha ujinga wa kutokujulikana ukweli, bali huoni kama ni sababu ya viumbe kupotea? Jamii ya watu wa Burundi unaipeleka wapi kwenye huu msimamo ndugu yangu? Yusuf al-Qaradawi huyu kujuzisha kwake jambo la al-khuruj ala al-hukami, kujuzisha kwake juu ya kufaa at-tafjir wa at-tadmir, kulipua milipuko, fikra hii unaoipandikiza kwenye vijana wako unaowasomesha, unaitarajia nini nchi ya Burundi kesho kutwa kwa fikra hii ya Yusuf al-Qaradawi? Unafahamu ya kwamba hii ni ishara ya wazi kabisa wewe unamheshimu na kumtukuza huyu bwana. Na anavyosema Ibrahim ibn Maisara, man waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmi al-islam. Hapo unafanyaje ndugu yangu? Tunaipinga shari ya Yusuf al-Qaradawi kwa kupitia jarhi za Sheikh Muqbil na Sheikh Rabi'. Wewe unazikataa jarhi za watu hawa, unataka taadili iliyonyamazwa, unaisemea wewe imenyamazwa, taadili ya walionyamazia, na wakati huo huo ukionyesha kwamba hana tatizo Yusuf al-Qaradawi. Nini unawafundisha watu wa Burundi kunako hoja ya kwanza kufaa kutoka dhidi ya watawala? Maana yake tunataka tuseme sasa hivi ndugu yangu, watakana useme kwa kuwa Yusuf al-Qaradawi ni shekhe, ni alim, ni ahli sunna, na wanawachuoni hawajambidisha, wanawachuoni hawajamtanga kama ni mtu dhalum mudhil, itafaa leo hii watu kutoka dhidi ya mtawala. Itafaa pili watu kujilipua, watu wa Burundi watakao sasa waanze kujilipua kwa hoja ya kwamba Yusuf al-Qaradawi hajakosolewa kwenye kipengele hicho, sio mtu dhalum mudhil. Kwa hiyo itatakikana watu watoke dhidi ya Yusuf al-Qaradawi, watoke dhidi ya mtawala. Sio hivyo tu, yatakikana pia watu wajilipue, yani kitendo cha kujilipua cha kufanya majengo na kuyaharibu ni jambo linalofaa. Kwa sababu gani? Yusuf al-Qaradawi kajuzisha hilo, na hakuna alim aliyempinga, hakuna mwanachuoni aliyempinga. Akhi al-Fadhil, ndugu yangu mbora, hii mawkif sio mawkif ya salaf. Shari ndio inayotazamwa. Nini kinachokitawanya kwenye jamii? Nini kinachoweza kiathiri katika jamii? Kwa Yusuf al-Qaradawi, kwa maoni yako wewe, hatakiwi aradiwe, hatakiwi akosolewe, wala atajwe kwa mabaya. Tumnyamazie, tukae kimya, huku tukiendelea kufaidika na yeye, huku tukiendelea kufundishana yale ambayo ameyatetea na ameyaacha kwenye saha. Wanawake wavue majilibabu yale, mwanamke awe huru, tuyasomeshe hayo. Man akara, man wakara, afwan, man wakara sahiba bid'atin faqad aana ala hadmi al-islam. Na mimi naamini fika kabisa, wewe hukusudi kuharibu Uislamu. Wallahi billahi sikusudi, yani naamini hilo, hukusudi kuharibu wala kuubomoa Uislamu, bali kadhia za kimanhaji zinakukanganya. Umechukua, umeamua kujichukulia mawqif ya ukati na kati, lakini pia mawqifu hiyo inakukanganya, yani inakuchanganya, wapi uiweke, wapi uidifai, yani uitumie wapi, wakati gani uitetee. Sasa kama kwa sura hii, basi kama tumnyamazie Yusuf al-Qaradawi na tuendelee kufaidika naye, maana yake ni kwamba tulizungumze kwa kutetea, kwa sababu nimeona kuna video zako kama kadhaa huko nyuma ukiwa Burundi unasomesha kuna Khawari, unaosomesha wani, kwa sababu katika watu wanaotetea Khawari Yusuf al-Qaradawi, wanaotetea Khawari kwa maana ya kujilipua na vinginevyo, ni Yusuf al-Qaradawi. Na wewe Yusuf al-Qaradawi hauoni kwa maana shida, waliomjeruhi ni mutashaddidun, ni watu ambao la yu'tabaruna fi jarhihim, hawazingatiwi katika jarhi yao. Kinachotazamwa ni kuangaliwa kibar maulama, kibar ulama wamekaa kimya na sisi tukae kimya. Nini unakitengeneza kwenye jamii ya watu Burundi, bali waislamu umuman, na kwa waislamu wote kwa ujumla? Shari hii ndio inayotazamwa, ndugu yangu, shari hii ndio inayotazamwa Yusuf al-Qaradawi aliyoiacha, hakitazamwi kingine. Kwa hiyo mimi naamini wewe hukusudia kuharibu Uislamu, naamini unakusudia kuiasisi sunna na kuitupilia mbali bid'a na kutengeneza mazingira ya watu kuwaheshimu watu wa sunna, kuwatetea watu wa sunna, na pia unatengeneza mazingira ya kuwanyongesha na kuwadhalilisha na kuwatweza chini kabisa watu wa bid'a. Ndio unachokikusudia wewe. Hiyo ndio dhana yangu njema kwa wewe ndugu yangu. Sina dhana nyingine zaidi ya hii. Na kama kitakuwa ni kinyume cha hivyo, basi hiyo ni haraka sana uendelee, ni haraka sana uiangalie nafsi yako. Uiangalie nafsi yako. Hiyo nukta ya sita. Kwa hiyo kumnyamazia Yusuf al-Qaradawi, kutomtambua, hili sio jambo la sawa. Waache maulama wamkosoe, na taadili yao itakuwa ni taadili ya sawa, kwa sababu ina shari, yani yeye ana shari Yusuf al-Qaradawi. Jambo la saba ili fupi tu, kwamba unasema kwamba sharti na saha, lazima nasaha baina yetu sisi aliyesema ziwe kabla, si kabla ya watu kutahadharishana au kuzungumza katika hadhira. Kama Abu Raslani hukutakiwa kuzungumza mbele ya hadhara kumzungumza Abdul Hamid, kabla haujamfuata inbox au kumpigia simu kuulizana, kufuatiliana, kupeana nasaba. Asalaye sasa utakapoona Abu Raslani kwamba ndugu yetu Abdul Hamidi bado huyu ni mtu muanidi msusuavu, ndo itoe kwenye hadhara. Kwa maana nasaha zianze kabla ya kuzungumza mbele ya watu. Nasema hili sio sawa, hili sio sharti kama sharti ya nasaha hili liangaliwe vizuri katika maelezo yake, hili liangaliwe vizuri katika maelezo yake, kwamba ni sharti unapotaka kumkosoa mtu ni mpaka umpe nasaha kwanza kabla. Fatawa ziko nyingi. Sheikh Albani kalikataa hili, Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala wamelikataa. Mimi sina tu uwezo wa kusikizia sauti, lakini zipo zipo fatawa za Sheikh Albani kalikataa hili na fatawa za Ibn Baz kalikataa hili na wengineo katika maulama. Ukizitaka nitakupa, ukizikataa, ukizitaka nitakupa fatawa hizi. Si hivyo. Na mfano wa wazi ni kwenye mazungumzo yako wewe uliyozungumza. Kunako waliomuuliza Sheikh Al-Albani, kunako nani? Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala katika tashaddud yake. Sheikh Al-Albani nani yaji kama kwenye sauti uliyoitoa? Alimkosoa pale pale Sheikh Mukbil. Kwa nini nakusema basi subiria? Mimi nitafanya tawasul na Mukbil, nitaongea naye kwa sababu ni mwanafunzi ambaye nilikuwa naye jamia, ni kijana mwenye nashati, nitaongea naye. Mbona hakufanya hivyo? Audio uliotusikilizisha ya Sheikh Albani akiulizwa kuna kwa hali maneno ya Sheikh Mukbil. Sheikh Albani akamkosoa pale pale Sheikh Mukbil, pale pale akamkosoa. Na wewe ndugu yangu Abdul Hamid, umeyazungumza haya kwenye majumua, majumua ina watu wengi. Unaona? Mazungumzo yako umezungumza na majumua, maneno ya watu wengi. Na pia kwa mtu mmoja mmoja pia umenakishina naye. Mahala paki ni hapo. Moja, mbili vile vile nilikutaja Abdul Hamidi kwa mnasaba. Ulitamkwa kwa mnasaba. Kwa hiyo si sharti kumkosoa mtu kuanza na nasaha za nyuma, kwamba tuanzane na nasaha huko kabla. Sio sharti. Inawezekana nikakukosoa kabla hata ya kukupa nasaha. Inawezekana pia hivyo, kama alivyofanya Sheikh Albani kwa kumkosoa nani? Sheikh Mukbil rahimahullah kwenye hicho kipengele ulichokileta. Jambo la saba. Mpaka hapa nitakuwa nimejaribu kujibu maswali au nimejibu baadhi ya hoja, baadhi sio zote, baadhi tu. Ni baadhi kwa sababu umezungumza vitu vingi sana, na ndio wala vimelazimu na mimi pia nivichunge hivi. Kipengele changu cha mwisho kwenye maelezo yangu haya, mimi kipengele hichi ni kipengele cha maswali. Na kuomba min fadlik unijibu maswali yangu. Unijibu maswali yangu. Maswali ambayo yanakusudia kutengeneza. Sio maswali kwa ajili ya kuparuzana. Maswali yanakusudia kutengeneza. In kunta salafiyan haqqa. Ikiwa ni salafi wa kweli. Ukiwa ni salafi wa kweli. Na haya maswali yanatokamana na namna ulivyozungumza kwenye audio yako. Ndani ya uliyozungumza kuna lawazim nyingi sana zinapelekea kutoa maswali. Ndani ya mazungumzo uliyozungumza panaonesha kufichikana kwa vitu umevificha vingi, panapelekea maswali. Sasa na haja ya kugundua haya, ina haja ya kukuuliza haya, kisha insha Allah tabaraka wa taala, na mimi utanijibu tu biidhnillah subhanahu wa taala. Utakaponijibu sasa, na mimi naamini nitapata ufumbuzi yale ambayo nilikuwa nataka kuyasema. Lakini kadhia nilionayo mimi na wewe kwenye meza ni kadhia ya kufaa kumfurahikia mtu mzushi. Hiyo ndio kadhia tunayo mezani mimi na wewe. Yaliyoingia juu yake haya ni katika kulikazia hili. Mimi bado nasoma na huo msimamo wangu. Na dalili nishazitoa huko nyuma zinazo thibitisha kufaa kumfurahia watu wazushi. Si watu wazushi tu, watu madhalimu. Lakini katika mazungumzo yako uliyozungumza hakuna hata ibara moja uliyozungumza kwamba, au hakuna maelezo hata hujja yanayosema haifai kumsherehekea mtu mzushi anapokufa. Hujaonyesha hilo. Haujaonyesha hilo kwamba mtu dhalimu, mtu mzushi, mtu fajiri anapokufa haifai watu kumfurahikia, haifai. bali atakikana labda tumutuzunike au tusikitike, mfano kama hivi. Hakuna mazungumzo yako haya. Kwa hiyo naomba turudi kwenye kiini. Utakapokuja kutetea haya ambayo nimeyazungumza kwenye hizo nukta mbili, turudi kwenye kiini cha Qaradhawi. Turudi kwenye kiini cha Qaradhawi na turudi kwenye kiini cha kufaa kuwate, yani inafaa kufurahi pale wanapokufa watu madhalimu. Na yake ulionyesha kule mfano wako, oh sio Hajjaj ibn Yusuf huyu nani, wezi kumfanyisha Qaradhawi na nini? Haya tuletee sasa msimamo hasa hii. Anapokufa mtu dhalimu, anapokufa mtu mubtadi, mzushi, dhalum mubin, inafaa watu kufurahi au haifai watu kufurahi? Kwa labda useme kwamba haifai, haifai kufurahi. Akifa mzushi haifai kufurahi. Akifa mtu dhalum mubin haifai kufurahi. Tutetee hizo hoja tuzisikilize, na sisi huenda na sisi pia tumesahau. Kipengele cha tatu hichi ndugu yangu, kama nilivyosema kwamba kimetokamana na muhadhara wako. Kipengele changu cha pili hichi, cha tatu, cha mwisho, chenyewe hichi ni cha maswali. Swali la kwanza nalokuomba au nalokutaka au nalokuomba, naamini unalijua na kumbe unijibu, ni kauli yako ya kibar. Unaposema kibar ulama, naomba unitajie majina ya hao kibar. Yani ni nani kibar na nani sio kibar? Hilo swali la kwanza tufundishe, tuelimishe kwamba hina maana kulu natabi'u qawla kibari ulama, tunafuata tufuate kauli za kibari ulama. Man hum kibari ulama? Nitajie majina yao, kwamba huyu ni kibari, huyu ni katika min kibari ulama, huyu ni katika min kibari ulama, huyu ni katika kibari ulama, wakubwa katika maulama. Huyu wapasie, huyu wapasie, huyu wapasie. Hiyo ni swali la kwanza A, B. Ni swali hilo la kwanza B yake. Unapowataja hao kibar, niwekee masdar kama ulivyotaja kauli Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, kwamba ni nani katika maulama hawa tulionao muasirun wamezingatia kwamba hao ndio kibarul ulama. Yani hao utakawataja kama ukamtaja kwamba mathalan ukamtaja kwamba Ibn Baz ni katika kibar, Ibn Uthaymeen ni katika kibar, Al-Albani ni katika kibar, Fawzani katika kibar, Al-Luhailani katika kibar. Hawa amewataja Sheikh Salih Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala kwamba hawa ndio kibar ulama. Wa ghayruhum laysu min kibar ulama, laysu bi kibar ulama, hao si wakubwa. Akiwemo kama nani? Muqbil si katika kibar ulama, Sheikh Rabi si katika kibar ulama, Sheikh Ubaidi si katika kibar ulama. Naomba utajie kwa ufafanuzi huo. Huu nimetoa mfano ili mwanafunzi wako wote na msikilizaji yote atakaye kusikiliza kwa audio iliyopita na zijazo, unaposema kibar ulama, awe ana msingi, ana foundation, akili yake ipate habari kwamba kibar ulama ndo hawa. Ndio swali la kwanza. Swali la pili, nimetaja hapa kwamba kuna audio umetusikilizisha ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi akimkosoa Sheikh Muqbil kwenye kadhia fulani ya tashaddud. Sheikh Al-Albani amemkosoa, maana amemfanyia rad Sheikh Muqbil. Swali linakuja, Sheikh Al-Albani katika mutashaddidun au mutawassitun? Sheikh Al-Albani kwa kule kumkosoa Sheikh Muqbil kwenye hiyo audio uliyoiweka, tunamweka kwenye kundi gani? Ni mutashaddid au mutawassit? Au kama vile ilivyofanya kwa Hassan ibn Abdul Mannan, Hassan Abdul Mannan kumkosoa kwake, wakosoa kina Safar al-Hawali, wakosoa kina Salman al-Auda, je, Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ni mutashaddid au mutawassit? Swali la pili. Swali la tatu, msimamo wa kuto kufurahi. Msimamo wa kuto kufurahia wazushi au watu madhalim wanapokufa. Kwamba huu ndo msimamo kwamba haitakiwi tufurahie wanapokufa watu madhalim au wazushi. Katika hao kibar utakao kuja wataja ni nani anao? Kwa maana utambie Sheikh Ibn Baz msimamo wake haoni msimamo wake anaona haifai kumfurahia anapokufa dhalimu. Tujali kumfanyana tuzungumza mfano. Kwa mfano nimtaja Sheikh Ibn Baz ni katika kibar mfano. Basi tuambie pia swali la tatu kwamba Sheikh Ibn Baz kwenye maneno haya au kwenye msomo huu yeye anaona ya kwamba haifai kumfurahia aliyekufa aliyakuwa ni dhalimu aliyakuwa ni fasik au fajir au mubtadi. Yeye msomo wake anaona haifai kufurahia, ili wasikilizaji na ima wafuatiliaji wajue. Kwa swali la tatu hilo, tupe msimamo wa maulama hao kibari wawili watatu hao kibari sasa watakuwa wawili watatu wanaoona ya kwamba haifai kufurahikia anapofariki mzushi au mtu dhalim au mtu fajir. Swali nne, tunaomba utuletee kauli ya hao kibar ulama wakisema Qaradawi ni mtu wa sunna salafi. Sisi tumekuletea Sheikh Muqbil kama ni dhalun mudhi, dhalun dhalalan ba'ida au dhal dhalalan mubina. Na Sheikh na Ibn Ba'i Sheikh Rabi' ametamka kutubuhu siha dhalalatun kabiratun jidda, vitabu vyake vina upotevu mwingi. Kwa ni mpotevu huyu. Tumewasikiana kauli zao hawa wawili. Sisi tuna hujja ya upande wa pili. Tunaomba kauli ya hao kibar ulama ulio utakao wataja wakisema Al-Qaradawi ni mtu wa sunni, huyu ni sunni salafi, sio sheikh mufti acha doktora kana hii hizo doktori hizo sio mufti sio sheikh acha na hizo hizo sio tazkia za mtu kuwa salafi na sunni. Kauli ya hao kibar ikionyesha kwamba Qaradawi ni mtu wa sunni. Swali la sita, kumuita Qaradawi au kumuita mzushi yoyote kwamba ni mbwa, punda, ng'ombe, nyumbu, maneno yake yakojolewe, maneno yake yatupe kwenye tundu la choo na mfano wa maneno hayo, je, hili alifai? Hiyo ni A. Hili je halifai kuwaita wasushi majina kama haya? B yake, yule ambaye atakaye yatumia maneno haya kwao kisheria inahesabika vipi? Yaani yule ambaye atakaye mwita mzushi kama ni mbwa, jibwa hili, punda huyu, kisheria anahesabika ni mtu namna gani? Swali la sita, swali la sita, swali la saba, katika mazungumzo yako umemtaja bwana mmoja aitwa Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahim Ar-Ruhaili Sheikh, umemtaja kwamba umemuona au umesoma kwake Sheikh wako Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili. Na sisi tulipita Madina walillahi alhamdu, tulimuona pale kisha tukuhudhuria darasa zake Ibrahim Ar-Ruhaili. Hebu tunakuomba uelezee umma wa masalafi ni nani Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili kwa insafu. Swali nane, tufafanulie kauli ya Sheikh Al-Albani alipomtaja Sheikh Rabi'i kwamba ni mbebaji wa bendera ya al-jarh wa ta'dil, alikuwa anamaanisha nini? ndio swala nani tufafanulie kauli ya Sheikh Rabi kauli ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi pale alipomsifu Sheikh Rabi kwamba ni mbebaji wa bendera ya al-jarh wa ta'dil alikuwa na maanisha nini kwenye umma huu wa Kiislamu swala 9 Swala tisa linasema hebu tutajie maulama ambao wanaotakiwa kumbidiisha mtu au kumfisikisha mtu kwa majina yao tajie kwamba shekhe huyu akisema huyu ni mubtadi fuata alimu huyu akisema huyu ni mubtadi ni fasik fuata chukua kauli hiyo kwamba huyu ni fasik tutajie na bi yake ututajie aliyewataja kama kisaita kwa kikwazi aliyewataja hao maulama pia ufutajie maswali mawili ya mwisho 10 na 11 tufanye swali la 10 hiyo ni swali la mwisho litakuwa kama vile lakini swali la mwisho جرح يا شيخ ربي نجرح يا شيخ مقبل لشيخ عبيد زينزينغتيوا او زينغتيوي يعني ابن باز رحمه الله عليه شيخ فوزان حفظه الله ابن عثيمين رحمه الله عليه صالح صحيمي حفظه الله تعالى العسيمي حفظه الله تعالى شيخ عبد المحسن العبادي حفظهم الله تعالى ورحمهم الله wao wanazizingatia jarh za Sheikh Muqbil na jarh za Sheikh Rabi au hawazizingatii kwa maana lugha halisi jarh za maulama hawa wawili zizazingatiwa au hazizingatiwi swali la 11 ni sio swali lakini nadhani hili tunaweza kusema kwamba ni kama vile kuliachia kadhia ya kishki kuja katika msikiti wa Buyenzi 13 na nikataja kwamba in sahha al-khabaru yani yasema hayo ikiwa habari ni ya kweli shekhe baba yako mzee Yusuf alimfukuza in sahha al-khabaru habari ikiwa ni sahihi nadhani haya maneno nimeyatamka na umeyasikia sasa hii kadhia mimi nasema tu ni kuachia wewe na watu wa Buyenzi wako wa barabara 13 au wengineyo nadhani mtamalizana nao sababu tayari habari hiyo ni ya kwao na ndio maana mimi nimeitamka ala sighati al-ihtimali ala sighati al-ihtimal kwa sigha ya ihtimal kama in sahha al-khabar ikiwa habari tayari ni ya kweli kama ni kweli basi yadhihirisha ya kwamba mzee wako alikuwa hakubaliani na wazushi alikuwa hakubaliani na watu waliopinda kama vile Nuruddin Kishki. Sasa khulasa ya kadhia hii ya Kishki. Sioni haja ya mimi na wewe kujadiliana na Kishki bado wakati wake. Ikija tutakuja tutazungumza. Kadhia hii mimi nakutupia nayo na kuachia nayo wewe na watu wa Buyenzi waliohudhuria waliokaa na Sheikh Yusuf na umekaa naye baba yako wao ndio watahukumu. Ni uongo au ni ukweli? Au kama ni ukweli ufafanuzi wake ni huu na huu na huu au ni uongo ufafanuzi wake ni huu na huu na huu ndugu yangu hivi ni vipengele vyangu vitatu ambavyo nimeamua nianze navyo bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala huku nikiwa nimeacha vipengele vingi ambavyo nilihitaji nivifanye taaliqat vingi tu lakini nimeona hebu nifupishe nifupize mazungumzo yangu haya niyafunge katika nukta hizi tatu ambazo nimezitaja kutokamana na mazungumzo yako na vile vile tufahamu ya kwamba ndugu yangu Abdul Hamid Allah anuongoze mimi na wewe tunahitaji kuangalia maslaha ya umma maslaha ya umma jamii ya Burundi ni jamii inayohitaji salafia ni jamii inayohitaji da'wa ni jamii inayohitaji juhudi ni jamii inayohitaji watu kujituma wote pia ni hivyo hivyo lakini bilkhususi katika mji wa Burundi nchi ya Burundi unapoyapandikiza masaili ya kiitikadi. Vijana wengi wanasoma sasa, ambao leo hii unarudi mjini kwao, unarudi nchini hapo unasomesha. Wanaposoma kadhaa mbalimbali za watu wazushi, halafu wanakuta katika nchi yao ya Burundi kuna mashehe wanaowatetea hao wazushi. Huu mzozo hautotoka Tanzania. Lakini nimekusikia kwamba sasa balaa hii rudi inakuja na Burundi, Tanzania na Burundi rudi. Hapana. Vijana mliowasomesha markazi wanatoka kuna Saudi, wanasoma Saudi Arabia. Au wanatoka wanakwenda Tanzania, wanakuja Tanzania. Au wanatoka wanakwenda nchi zingine. Na huko huko wanakwenda kusoma pia, wanakutana na kauli za maulama. Wanajua jalala za maulama. Wakirudi wakawa na misimamo kadhaa inayotoka kwa maulama kunako wazushi fulani, na wakasikia kwamba katika nchi yetu wako mashehe wanaopinga hilo, zaa itaanza kwenu, si Tanzania itatokea hiyo. Yani huo mzozo utakuwa ni mzozo ulioanzishwa na nyinyi wenyewe hapo. Sio eti wa Tanzania ndio watakuwa wameuleta hapo, hapana. Au wa Saudi Arabia ndio watakuwa wameuleta hapo, hapana. Ni kule kutofautiana kwa dunia. Kwa hiyo maslaha ya da'wa ni maslaha muhimu sana. Maslaha ya da'wa ni makubwa sana, na hasa kwenye kadhia ya kimanhaji hii. Ni kadhia ambayo imeleta, inaendelea kuleta mizozo kwa watu, lakini ukweli ulivyo, manhaji hii ni manhaji mubaraka. Da'wa hii ni da'wa ya baraka. Tukisimama nyuma ya maulama waliopewa tazkia za kujeruhi na wale ambao hawakupewa tazkia za kujeruhi, tukasimama kwenye zile kanuni za kisawa sawa, hakuna mizozo itakayopatikana katika miji hii. Hakuna mizozo. Kwa ndugu yangu bwana Abdul Hamid, yachunge maslahi ya kidawa. Yaangalie maslahi ya kidawa. Unaweza ukaleta ubishi wa kiha. Unaweza ukafika kitu ubishi kwa kukinzana tu, kurumbana, kuminyana, ukaleta hiyo hali ya hivyo. Lakini kumbe unaharibu wewe, sio mimi tena. Kwa sababu hili ni jambo dhahiri shahi la Yusuf al-Qardawi. Liko wazi. Kwa hiyo kujitafutia msomo mpya wa kipekee ambao unaona huko tofauti na mingine. Huku ni kutafuta makinzano na marushiano ya maneno. Na wala hatusimi tunakulazimisha. Na wala hapa sisi kama baadhi tunakuambia uifuate haki basi. Sasa haki inamlazimisha mtu. Huo msimamo ulionao sio sawa. Kwa hiyo mtu akikwambia ifuate haki, maana yake ni kwamba anakwambia, anakulazimisha. Hapana, sio hivyo. Yaani ikiwa msimamo ulionao sio msimamo sawa, alafu mwenzako yupo katika haki, akawa anakuonyesha dalili, anakuthibitishia hoja, anakushawishi au anakulingania, haina maana ya kwamba anakulazimisha. Baada ya kutaka kwako wewe uifuate haki. Kwa naomba niishie hapa. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno yetu haya ni maneno ya ikhlas, na maneno ambayo ndani yake tunatafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tuongoze sisi na familia zetu na watoto wetu, na tujalie katika wale ambao wanaofanyia kazi ile ambayo anayasema, na pia awajalie wasikilizaji na wengineo pia wote tuweze kuongoka katika haki na kuifuata haki, kwani haki ndiyo bora yenye kufuatwa na ndiyo yenye kupendwa zaidi kuliko watu na nafsi zao. Walhamdulillahi rabbil alamin. Leo hii tukiwa katika tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2022, ambao ni sawa takriban na tarehe 7 kama sikosea ya mwezi wa Rabiu Thani, afwan, sio tarehe 7, tarehe 12 au 11 ya Rabiu Thani mwaka 1444. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.